allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via Rijksmuseum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. De vaccinatie zou de uitweg zijn uit de corona-ellende. Nou, u weet het, vanavond wordt de lockdown weer over ons uitgesproken. Houdt het dan nooit op? Nou, blijkbaar niet. Geen stip op de horizon. Hoe dealen we daarmee? Nou, voor dit soort vragen hebben wij het opiniepanel. Intussen in Europa, de Europese Commissie vernietigt interne documenten. SMS-berichten, e-mails, notulen van vergaderingen, allemaal in de digitale vuilnisbak. Zo kunnen we nooit meer achterhalen hoe bepaalde afspraken zijn gemaakt en bepaalde wetten tot stand zijn gekomen. En we hebben dit. Als ik zeg Almere, wat zeg jij dan? Ghetto. Ja, en toch groeit volgens de Amsterdamse stadszender AT5 de bevolking nergens sneller dan in Almere. En dat is er eentje voor feit of fictie. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Martijn Rosdorf. Martijn, vrijdag 12 november, wat hebben we vandaag? Als je van rust en vrije tijd houdt, dan moet je in Portugal gaan werken. Het weer is er prachtig, maar de omstandigheden voor werknemers zijn er nog prachtiger. Sinds gisteren is het zelfs per wet verboden voor werkgevers om hun werknemers na werktijd te storen. Geen e-mails, telefoontjes of appjes, dat mag alleen tijdens werkuren. Doet de baas dat wel? Dikke boete. Veel jonge mensen uit Europa die trekken naar Portugal om daar te gaan werken. Digitale nomaden worden ze genoemd, zoals bol.com bedrijven, Foodlocker, TikTok. Die hebben er allemaal hun klantenservice zitten. In Lissabon lekker vanuit huis werken. Het leven is er goedkoop. En het is mooi weer en veel rustiger. Dus als ik met zo'n bedrijf bel, dan krijg ik iemand die heerlijk daar... Ja, die moet helemaal relaxen. Ja. Nou, in Portugal. Ja. Oké. Okay. Zeg, en dan zie ik dat je een bericht hebt over zangeres Sophie Straat. Ja, dat is die kunstenaar die smartlappen zingt. Die kreeg van de week dit briefje in de bus van de buren van nummer 374. Je schijnt niet te begrijpen hoe vervelend Fleetwood Mac klinkt na 1000 keer. Voor ons, gebruik een koptelefoon of bouw een studio. Je bent niet alleen op de wereld. Waarom draait Sophie Straat 1000 keer Fleetwood Mac? Ja. Nou, ze was zelf een nummer aan het opnemen van Fleetwood Mac met een alternatieve tekst. Wat is het kut om agent te zijn? Nee, niet iets Sophie Straat. Ja. Het staat op Spotify. Sophie Straat. Oké. Okay. En kijk, het is gewoon een hele moeilijke tijd. De zorgen zijn heel erg groot in de zorg. En tegelijkertijd is de rek eruit in de samenleving. De rek eruit bij ondernemers. Bij ons allemaal. We merken het toch allemaal. En dat betekent dat we gewoon hele moeilijke dilemma's te beslechten hebben. Dat we voor hele moeilijke besluiten staan. Ja, demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Eerder vanmiddag moeilijke besluiten over nieuwe coronamaatregelen. Ja, vaccinatie zou de weg zijn uit de crisis. Maar nee dus. Vandaag weer meer dan 16.000 besmettingen. Gisteren dus ook. Vanavond horen we dat de boel weer deels op slot gaat. Voor 3 weken of langer, denk je er dan inmiddels al bij. Vanavond is die persconferentie van Rutte en de Jonge. Een lastige weer voor het kabinet. Politiek commentator Joost Vullings. Sorry, wat was het? Ja, nou, ik zeg, nou ja, ik zie dat jij komt net binnen, inderdaad. Vanuit een verkeersinfarct in Den Haag. Welkom. Joost, ik zei, ja, het wordt weer een hele. We hoorden net de jongen zeggen van ja, we hebben allemaal moeilijke besluiten te nemen. Dit was een hele lastige voor het kabinet. Ja, dit is denk ik wel de zwaarste beslissing die ze hebben moeten nemen. Want ze waren op het punt gekomen dat ze dit nooit meer wilden doen. En dan moeten ze toch weer doen, dingen op slot doen. En daar hebben ze een hekel aan. En ze zijn er toch toe gedwongen. Ja, lastig voor het kabinet. Maar ook lastig voor ons, Gijs Rademaker, de leden van het opiniepanel. Ja. Zijn die bereid om weer terug het hok in te gaan? Nou ja, ook bij die leden van het opiniepanel is, zoals alle mensen in Nederland, is de rector inderdaad uit. Maar het antwoord is ja, de meeste mensen zijn daar wel toe bereid. Oh, dat zijn ze toch. Goed, horen we straks meer over. En wie gaat ons vertellen hoe lang het allemaal nog gaat duren? Geen stip aan de horizon. Gijs Koppens is psycholoog, oprichter van Open Up. Dat is een plek waar mensen terecht kunnen met hulpvragen over hun mentale welzijn. Mensen, meneer Koppens, die u spreekt, ervaren die nou ongemak hierdoor? Of gaat het ook wel verder dan dat? Nou, het gaat ook verder dan dat. Dus er is zeker een grote groep mensen die het zwaar heeft. Al anderhalf jaar zwaar heeft. We zien wel dat het grootste deel, wij spreken vooral mensen tot 35, 40 jaar oud. Dus ook de millennials, de jongelingen. Daarvan zien we dat het grootste deel is weer opgeveerd eigenlijk nu die wereld openging. Maar in de lockdown was het een ongelofelijke last. Een ongelofelijke mentale last. En dan heb je het echt over tientallen procenten van sommige groepen die het zwaar hadden. Mm-hmm. Ja, opgeveerd. En dan krijgen we nu weer nieuwe maatregelen. Daar praten we zo meteen over door. Martijn, toch nog even, waar hebben we het over? Want gisteren lekt het OMT-advies uit. Ja. En we weten ook wat er gisteravond op het Catshuis is besloten. Zeker. 3 weken lockdown-achtige maatregelen. 1. Horeca en niet-essentiële winkels om 7 uur dicht. Sportwedstrijden zonder publiek. Alleen naar je werk als het echt niet anders kan. Niet meer dan 4 mensen op bezoek. Bioscoop en theaters blijven open. En verder wordt er nog gekauwd op dat 2G. Alleen een QR-code als je gevaccineerd of genezen bent. Niet meer een QR-code voor wie alleen maar is getest. Ja, en Joost, we horen dat het kabinet juist daar heel diep verdeeld over is. En dat de sfeer tijdens het overleg daarover ook niet echt goed was. Ja, maar toch is mijn verwachting dat het kabinet wel gaat besluiten tot 2G. Want dat is dan uiteindelijk toch de manier volgens het OMT en deskundig om dan die vervelende maatregelen zoals het vroeger sluiten van de horeca, om dat op enig moment weer terug te draaien. Dus ja, dat is mijn verwachting. Maar we zitten nu een paar uur voor de persconferentie. Mm-hmm. Dus, en het is vaker gebeurd dat in die laatste uren voor de persconferenties nog wel eens iets gaat veranderen. Mm-hmm. Ja, want heb jij daar een beetje zicht op of heb je er iets over gehoord hoe dat dan is verlopen in het kabinet? Hoe liggen de kaarten? Wie zegt wat en wie vindt wat en wie moet er uiteindelijk toegeven? Nou ja, kijk, dit loopt wel door partijen heen, deels. Kijk, de ChristenUnie is ook een partij die in de Tweede Kamer daar toch zeer huiverig voor is. De andere 3 partijen, dan heb je D66, die is er ronduit voor. Partijleider en fractievoorzitter Sigrid Kaag, die toen ze vandaag naar binnen liep voor de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet, dat speelt ook nog. Toen zei ze echt, hoppatee, zo snel mogelijk 2G en boosterprikken erin. Dat moet nu gebeuren. Dus die partij is voor en waarschijnlijk dus de D66-ministers ook. En bij het CDA, dat lijkt me zo'n partij waarbij het verdeeld kan liggen. Minister Hugo de Jonge zelf is er een voorstander van. Mark Rutte lijkt me er ook wel een voorstander van. Maar ja, er kunnen altijd mensen in zo'n partij zijn die dat moeilijk vinden. En het is vooral de angst dat het de maatschappij verder gaat verdelen. We leven in een zeer gepolariseerde tijd en vaccineren draagt daaraan bij. En 2G zet die tegenstellingen nog meer op scherp. Ja, maar ze zijn bereid dat risico te nemen, een diepere verdeeldheid dus. Ja, omdat het een dan in de ogen van de voorstanders natuurlijk een hoger doel dient. Ze zien natuurlijk ook, en dat hoor je hier in de wandelgangen, en dat durven mensen nauwelijks hardop te zeggen, dat wij waren een land waar met een hele hoge vaccinatiegraad nog steeds. Maar we worden nu ingehaald door landen. En wat is dan het verschil tussen Nederland en die andere landen? Is dat ze daar met die coronatoegangsbewijzen gewoon veel strenger zijn voor niet gevaccineerden. Maar ook gewoon, als het is ingevoerd, strenger controleren en handhaven. Waardoor toch een groep mensen die denken, nou, laat ik toch maar die prik gaan halen. En ze hopen natuurlijk dat er toe bij gaat dragen. Dat mensen uiteindelijk toch nog zich laten prikken. Ja, het kabinet kan het niet alleen beslissen. Het moet ook door de Tweede Kamer, door het parlement. Er is wetgeving voor nodig. Hoe zit dat verder in de Kamer? De coalitie heb je net besproken, maar Ja, nou ja, dat is de ChristenUnie natuurlijk de meest interessante. Er is een tijd geleden een motie ingediend die eigenlijk probeerde het te voorkomen in de toekomst. Daar waren 51 zetels die zeiden van er mag nooit 2G komen. Nou, dat strekt zich uit van wat grotere partijen, PVV, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie. En dan zo'n beetje alle andere kleintjes, die zijn dus allemaal tegen zo'n 2G. En dan hou je dus een hele grote groep over die dus twijfelt of ronduit voor is. Nou, dat is D66 is echt voor. Andere partijen, ja, die hebben tot op heden de kaart tegen de borst gehouden. Maar als je het mij vraagt, denk ik toch dat partijen als Volt en de Partij van de Arbeid uiteindelijk wel voor zullen stemmen. Hm. En sowieso, als we gewoon kijken naar want het hele corona beleid is vol patronen. En dat is makkelijk als we nu al bijna 2 jaar onderweg zijn. Mm-hmm. Het is nog nooit voorgekomen dat de Tweede Kamer de ruggengraat van het coronabeleid niet heeft goedgekeurd of hem zeggen heeft weggestemd. Mm-hmm. Dus op het moment dat het kabinet zegt dit is echt belangrijk, dan zal gaan ze de meerderheid uiteindelijk het steunen. Door de pomp. Ja. Ja. En dan zijn er ook, althans nu worden die nog uitgesproken bedenkingen, zoals bij de SP, zei het, fractievoorzitter Lilian Marijnen, zei dit vanochtend bij 1op1. Daar hebben wij echt hele, hele grote vraagtekens bij. Omdat ik echt denk dat je daarmee de tweedeling in de samenleving alleen maar verder verdiept. Ja. En ik me ook afvraag wat daarmee het perspectief is. Want ja, stel je gaat dat pad op. 1, zal dat voldoende werk is? De vraag. En 2, hoe lang ga je daar dan mee door? Nou, Lilian Marijnen. We gaan er zo geen rademaker op verder. We gaan even naar Sebastian Timmerman. Want die kijkt naar de start van het internationale schaatsseizoen. Vandaag de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów. Sebastian, de 500 meter vrouwen met een Nederlandse kanshebber. Zeker. Femke Kok staat nu klaar. Werd 2 weken geleden aan het begin van dit seizoen verslagen door Jutta Leerdam bij de Nederlandse kampioenschappen. Jutta Leerdam heeft trouwens net al gereden, maar die valt tegen vandaag bij de start van het internationale schaatsseizoen. Het Olympische schaatsseizoen natuurlijk. In februari in Peking zijn die Olympische Spelen. Jutta Leerdam is namelijk voorlopig de nummer 10 met nog 1 rit te gaan. 38-52 voor haar viel ook qua tijd tegen. Maar Aaron Jackson, de Amerikaanse, viel niet tegen. Die reed zojuist een baanrecord op deze baan in Polen, waar er voor de 3de keer een wereldbekerwedstrijd wordt verreden in de geschiedenis. En nu Femke Kok is begonnen aan die 500 meter tegen de wereldkampioene van vorig seizoen, Angelina Golikova. Toen troffen ze elkaar heel vaak. Golikova werd bij de wereldbeker steeds verslagen door Kok, maar sloeg dus wel terug bij het WK in Heerenveen in februari. Opent nu sterk, de Russin 10.35 voor haar. Femke Kok doet de 2/10 langzamer over, maar heeft wel de inhoud normaal gesproken en de topsnelheid om een goede ronde te kunnen rijden. Schaatst altijd heel mooi, technisch en degelijk. Wel komt ze wat dichter bij Golikova, maar de Russin komt als eerste uit de tweede bocht en die gaat deze rit winnen van Femke Kok. Aaron Jackson uit Amerika reed 37.61 en dat wordt de winnende tijd van deze eerste 500 meter van dit seizoen, want Golikova rijdt slechts de 4de tijd, is daar zichtbaar teleurgesteld mee. 38.08 voor haar. En ook Femke Kok zal teleurgesteld zijn, want zij komt met 38.36 ook niet in het spel voor. Zo wordt de eerste 500 meter van dit seizoen verrassend gewonnen door Aaron Jackson uit Amerika. Een primeur. Voor haar is het de eerste wereldbekeroverwinning in haar loopbaan. 37.61 is een baanrecord. 1/1300ste sneller dan de Japanse Nao Kordaira. En Olga Vatkulina uit Rusland eindigt op de 3de plaats. Femke Kok, 11e. Jutta Leerdam, 12e. En dat viel een beetje tegen, zo aan het begin van het Olympische seizoen. Sebastian Timmerman en van de ijsbaan naar de weg, Helene Geest. Ja, het is zeker geen drukke avondspits. Er zijn maar 2 files op dit moment die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. 1 op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. Daar heb je ruim 10 minuten vertraging. En in het zuiden op de A59 knooppunt Zonzeel, Den Bosch tussen Maden en Waspik 5 kilometer. Terug naar de coronamaatregelen die ons te wachten staan. Ik praat met Joost Vullings in Den Haag, met psycholoog Gijs Koppens en Gijs Rademaker van het 1 Vandaag Opiniepanel. Gijs, we hadden het over dat 2G. Ja. Als we Joost net beluisteren, dan gaat dat er komen. Mm-hmm. He, zoals het zich laat aanzien op dit moment. Joost zegt ook, het is nog niet voorgekomen dat het parlement echt ergens voor ging liggen. Nee. Bij dit soort maatregelen. 2G, alleen als je gevaccineerd of genezen bent, toegang. Dit kan de samenleving verdiepen. Worden net Marijnen ze daar ook nog even over. Ja. Wat zeggen de leden van het opiniepanel? Nou, we volgen die discussie over speciale maatregelen voor ongevaccineerden. Die volgen we eigenlijk al sinds die speelt, hè, de afgelopen maand. En ook dat 2G, die steun voor die 2G, die peilen we nu al 3 keer de afgelopen weken. Vandaag voor het laatst. En eigenlijk zien we telkens dezelfde cijfers. Er is een duidelijk draagvlak voor die 2G-coronapas. Dat zit ongeveer rond de 60% als ik naar alle kiezers kijk. Er zitten natuurlijk behoorlijke uitschieters in. Ik heb even gekeken naar de kiezers van de SP, van Marijnissen zelf. En ook daar zie je dat die zijn eigenlijk gelijk aan het gemiddelde. Zo'n 60% is dus voor het instellen van zo'n 2G-coronapas. Dus, ja. Ja. En dan kom je, Gijs Koppens, toch op inderdaad die tweeling, hè, die dat kan verergeren. Mensen die niet gevaccineerd zijn, die komen er gewoon niet in. Ziet u dat ook als een reëel risico dat verder kan splijten in de samenleving? Ja, dat vind ik wel. De samenleving staat echt op spanning. Waar we in het begin van corona nog heel duidelijk dat samengevoel hadden. Toen was iedereen bereid om zijn of haar deel te dragen. Toen hebben we natuurlijk het perspectief gekregen van de vaccinaties. Daar zijn we vol voor gegaan. We doen het echt niet slecht. 85% geloof ik van de volwassenen is gevaccineerd. Vanuit het psychologische oogpunt vind ik het jammer dat we toch mensen ook buitensluiten met zo'n QR-code. Maatschappelijke participatie is de driver achter mentale gezondheid. En dat haal je toch weer weg voor een bepaalde groep. En die probeer je te motiveren dan om het vaccin te nemen. Nou, dat is op zich niet verkeerd, want ik denk dat op dit moment de enige uitweg is uit deze crisis. Maar het is wel jammer dat het met zo'n middel moet. Mm-hmm. Ik had gehoopt dat het veel meer vanuit een soort van, noem het maar even, positieve gedragsverandering zou kunnen plaatsvinden. In plaats van wat meer van dit soort drukmiddelen eigenlijk. Waar zou dit toe kunnen leiden dan? Nou, er is al. Kijk, ik denk dat we allemaal een soort gevoel van machteloosheid hebben ontwikkeld inmiddels. Hè? En het vaccineren gaf ons een soort van handeling om bij te dragen aan de oplossing van de crisis. En nu blijkt die handeling onvoldoende. En dat maakt ook een machteloos. En dat is een rotgevoel. En dat leidt ook tot agressie of irritatie of frustratie. Dus ik denk dat je de strijd tussen die twee groepen ook een beetje moet zien in dat gevoel van machteloosheid. Jongens, doe nou mee. Zet dat vaccin. Ik heb het eigenlijk helemaal gehad met je. En dat is een polarisatie die je wil voorkomen in de maatschappij. En waar dat toe kan leiden is, en wat wij nu merken op het platform bijvoorbeeld, mensen die moeten terugkeren naar werk. Er zijn werkgevers die zeggen, ik wil jullie eigenlijk allemaal weer op de werkvloer zien. Het zal nu na deze maatregelen weer anders zijn, hoor. Maar er was best wel veel pressie ook vanuit een aantal werkgevers om iedereen weer gewoon op kantoor te hebben. En dat roept dan toch bij mensen spanningen op. Dus er gaan in subgroepen ontstaan spanningen. Mm-hmm. Je hoort het ook bij vriendschappen. Hè? Mensen, de een is wel gevaccineerd, de ander niet. Of de ander is echt fel tegen en de ander is juist fel voor. Dus ook in de privésfeer van mensen ontstaan dit soort ongemakkelijke discussies. Ja, en dan daarbij, hè, we gaan de tweede winter in met beperkende maatregelen. Geen idee hoe lang het allemaal gaat duren. Die stip aan de horizon nog maar eens een keer, die we niet meer zien. Geen licht aan het eind van de tunnel. Tunnel eindeloos. Collega Joris Kreugel was in Utrecht. Ja, ik ga het liefst zondag ook gewoon lekker uit eten nog. Dus ja, het is heel dubbel, sta ik erin. Zie je nog een beetje een stip aan de horizon? Nee, niet meer. We moeten hoop blijven houden dat het ooit beter wordt. Maar ik denk dat het eerst heel veel slechter wordt voordat het beter wordt. Dat wordt verlengd, zoals met alles. En de derde prik blijft het ook niet bij. Er komt ook een vierde prik. Er komen nog zwaardere QR-code, toegangsbewijzen. Het maakt me verdrietig, machteloos, boos. Het is een hele rollercoaster van emoties. Het doet me heel veel. En als ze zo meteen alles weer op slot gooien, dan kan het als, ja, weet je, dan ben je gewoon gevaccineerd. Maar alsnog zit je thuis omdat je gewoon niks kan. Denk je dat het bij 2 weken blijft? Nee. Ze beloven wel meer en uiteindelijk, zoals ze zeiden, van ja, als je gevaccineerd bent, krijg je weer je vrijheid terug. En vervolgens krijgen we weer te horen dat we weer 2 weken in lock gaan. Op een gegeven moment zijn we het wel gewoon een beetje zat. Alles draait om corona. Ze willen dus nu de horeca weer om 7 uur dichtgooien. Als het zich verspreidt, kan het ook om 5 uur. Dus waarom zou je het om 7 uur dichtgooien? Ja, gewoon de illegale thuisfeesten. Ja, weet je, het gaat thuis, op een gegeven moment gaat het gewoon door. Want als de kroeg om 7 uur dicht gaat, niemand, die gaat om 7 uur naar huis toe, zeg maar. 2 grote gouden ballonnen, wat staat erop? Ja. 50 geworden, dus vandaag de laatste kans. Hè? Dus vandaag voor het feestje. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe kijk je tegen de nieuwe aangekondigde maatregelen aan? Ik denk dat het een beetje overdreven is. Ja? Ja. De meeste besmettingen zijn volgens mij thuis. Daar zal misschien iets moeten gebeuren. En voor de rest, kerken en alles, dat mag natuurlijk wel gewoon doorgaan. Er gaan natuurlijk honderden mensen tegelijk mogen er in een kerk. In de horeca, die mensen die moeten daar gewoon de centjes verdienen. Dus ik denk dat die gewoon open moeten blijven. De tent waar ik nu achter sta, die is 2 weken geleden geopend. Ze hebben geen vergelijkingsmateriaal. Nee, die mensen zitten gelijk met de handen weer in het haar. Wat doet het met je eigenlijk? Wij hebben een tuinaanlegbedrijf. Dus voor ons is het financieel is de coronacrisis heel erg goed geweest. Dus qua werk en qua alles. En hoeveel mensen komen er vanavond? Ik verwacht dat er 90 of 100 man komt. Denk je dat iedereen ook komt? Een hele hoop hebben we eraf gebeld. Vanwege de besmetting? Ja. Ja. Ik heb het betaald, dus het zal toch doorgaan. Nou, dat is ook een vorm van logica. Gijs Rademaker, ja, de stip op de horizon is weg. Hoe kijken de panelleden daarnaar? Ja, dat is ongelooflijk veranderd als je kijkt naar het afgelopen jaar. Begin dit jaar, in januari van dit jaar, vroegen we nog van... wanneer denk je dat we door al die maatregelen heen zijn? Dat we ze niet meer hoeven te hebben? En toen dachten mensen dat nu zou zijn, in november 2021. Nou, we hebben het vandaag en gisteren hebben we het opnieuw gevraagd. En dan zie je dat die verwachting heel anders is. Dan zie je dat de meerderheid van de mensen gelooft dat we er dat het minimaal nog tot eind 2022 duurt. Of dus 2023 of nog langer. Dus we zijn daar heel erg somber over geworden. En we vroegen mensen ook nog bijvoorbeeld dit jaar of ze dachten dat hun leven van voor corona, of dat wanneer dat terug zou komen. En een van die antwoordopties is dan natuurlijk, ja, ik geloof niet dat dat ooit terugkomt. Hè. We hebben natuurlijk allerlei antwoordopties voorgelegd. En begin dit jaar kruiste, en dat vond ik al verrassend, kruiste 27% dat aan, van ik denk dus niet dat mijn leven voor corona terugkomt. En nu is dat 53%. Dus je ziet aan alle cijfers zien wij dat de somberheid ontzettend toeslaat. Mm-hmm. En we zien het bij één groep vooral. Ik kijk alvast even naar mijn andere collega Gijs. Bij de jongeren onder 35. Mm-hmm. Want dat merkt u? Ja, dat merken wij. Dat is gewoon by far de groep die sociaal contact nodig heeft. Die kleiner woont. Hè, die eruit moet kunnen. Die op sport draait. De sportscholen. Nou, dat gaat gelukkig, blijft dat allemaal open. Maar dat is zeker de groep die het meest geraakt wordt. En die spreken wij ook het meest. Mm-hmm. Ja, en Joost, ga daar maar eens mee om. In Den Haag, zij staan er toch maar voor. Enerzijds vragen wij altijd, wat is het perspectief? En tegelijkertijd weten we ook zo langzamerhand dat zodra er data genoemd worden, ja, die halen we nooit. Dat zie je ook, dat ze daarmee zitten, om het woord worsteling niet te gebruiken. Ja, daar zitten ze enorm mee. Ik ben ook benieuwd. Hè? Die maatregelen worden nu voor 3 weken aangekondigd. Als je slim bent, zeg je minimaal 3 weken. Dan bouw je in ieder geval al een verlenging in. Anders worden mensen nog bozer en terecht over. Dan gaan ze de volgende keer weer vragen, hè? U zei dat en dat. Ja, dus het is... En het is natuurlijk deels eigen schuld. Dat moet je ook kunnen zeggen. Het kabinet is altijd zeer enthousiast met versoepelen. Wat we overigens dan allemaal best wel heel erg fijn vinden. Maar er zijn er altijd wel mensen, medici, die zeggen... oeh, dit gaat te snel. En dat komt dan toch weer uit. En als dan de besmettingen oplopen... dan wordt er altijd weer net weer iets te traag ingegrepen. Dus het kabinet heeft ook deels aan zichzelf te danken. Maar dat neemt niet weg dat je ook in alle andere landen om ons heen... zie je het nu enorm om zich heen grijpen. Het virus ook als het beleid veel strenger is geweest. Ja, de vaccins vallen een beetje tegen in de werking. In de zin, het houdt mensen uit de ziekenhuizen. Maar mensen worden wel ziek en geven toch nog door. En die Delta-variant. En dat zorgt eigenlijk dat het heel moeilijk is om die stip op de horizon te geven. Want je weet niet hoe het virus zich ontwikkelt. Voor hetzelfde geld dooft het nu uit. Dat hoor je soms deskundigen zeggen. Voor hetzelfde geld hebben we over 2 maanden... met een nog agressievere variant te maken. En ja, dan... Wie weet waar we dan voor staan, wat voor uitdagingen. Ja, Gijs Komsen, wat voor boodschap kan het kabinet nog geven... om daar in ieder geval iets, om dat in ieder geval het hoofd te bieden... op de een of andere manier? Ja, ik denk dat het kabinet echt ook moet denken... even in die termijn van 1 jaar of 2 jaar. Dus dit is de vraag die we eigenlijk allemaal hebben. Hoe lang gaat dit nu nog door? Dus ik denk dat het heel goed zou zijn... als het kabinet daar een visie op zou neerleggen. Het is bijna een grotere visie waarbij het niet meer gaat over de 4e, de 5e of de 6e golf. Maar hoe gaan we in de 21ste eeuw met pandemieën om? Dat is eigenlijk de vraag die voor ligt. En misschien betekent dat wel dat je de zorgcapaciteit bijvoorbeeld moet gaan opschalen. En dat is tot nu toe de hete aardappel die we vermijden. Dat is ook het instrument wat eigenlijk niet gebruikt wordt. De IC-capaciteit is nu lager dan 1,5 jaar geleden. We snappen ook hoe dat komt. Mensen zijn oververmoeid, er is een personeelstekort. Maar dat thema moet eigenlijk ook geadresseerd worden... omdat je ziet dat het vaccineren alleen mogelijkerwijs onvoldoende oplossing biedt. Ja. Gijs Koppens, psycholoog, Gijs Rademaker van het 1Vandaag Opiniepanel en politiek commentator Joost Vullings. Dank jullie wel. Vanavond dit onderwerp ook in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Ja, en hoe komen wetten en beslissingen eigenlijk tot stand? Nou, dat kun je nagaan in archieven en in mappen. En die kun je opvragen, die kun je wobben. Dat is soms een heel gedoe, duurt lang, zwartgelakte passages. Maar ze zijn er, die documenten. Alleen... in Brussel heel vaak niet. De Europese Commissie gooit en masse documenten en e-mails weg. Ster. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katernen, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladerhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1 en al oor. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. NPO Radio 1. Jeroen van Kannis hier met het nieuws. De oplopende besmettingscijfers leiden bij veel GGD's tot problemen bij het bronnencontactonderzoek. Zo wordt in de regio Amsterdam nog wel bij iedere positieve testuitslag gevraagd wat de bron van de besmetting zou kunnen zijn. Maar het informeren van contacten moet de besmette persoon zelf doen. Een aantal GGD's zegt dat het inmiddels niet meer altijd lukt om positieve testuitslagen door te bellen en verstuurt de uitslag via een mailtje. Bij het RIVM zijn voor de tweede dag op rij meer dan 16.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn 44 besmettingen minder dan gisteren. Er liggen nu 1.755 coronapatiënten in het ziekenhuis, 56 meer dan gisteren. En op de IC liggen 353 mensen met corona. Ziekenhuismedewerkers krijgen vanaf volgende week een boosterprik, melden bronnen binnen de zorg aan de NOS. En ook instellingen voor ouderen en gehandicapten met een eigen medische dienst komen eerder aan de beurt. En in Roon heeft de politie een fabriek gevonden waar 3D-geprinte vuurwapens werden gemaakt. In de ruimte stonden 9 printers waarop onderdelen voor vuurwapens werden vervaardigd. De ontdekking volgt op de aanhouding van 3 mannen die een vuurwapen in bezit hadden. Jeroen, dankjewel. Ja, het wordt weer wandelen, Gerrit, als we het zo horen, met die coronamaatregelen die ons weer boven het hoofd hangen. Beetje lekker weer? Ja, qua wandelen zal dat redelijk zijn, denk ik, dit weekend. We hebben wel vandaag vanuit het westen steeds meer bewolking zien binnenlopen. En de eerste regen, die zit ook al tegen de kust aan. En dat heeft te maken met een lage drukgebied wat vooral morgen over het land gaat trekken. Betekent dat het vannacht al bewolkt is en dat er perioden met regen zijn. En de temperatuur die wordt daardoor niet al te laag. Zo'n 10 tot 7 graden als laagste waarde. Ja, morgenochtend hebben we dan te maken met bewolkt weer en perioden met regen. Maar in de ochtend wordt het in het noorden al droog. Later gaat daar ook de zon wat schijnen. En 's middags kan het in het zuiden ook nog af en toe regenen, maar ook daar zal het dan geleidelijk droog worden. De maximumtemperatuur die is best wel hoog, zo'n 12 graden. En de wind die draait in de loop van de dag van zuidwest naar noordwest is zwak tot matig. In het zuidwesten kan die eerst nog enige tijd een windkracht 5 zijn, vooral aan de kust. Nou, zondag hebben we dan bewolkt weer, maar wel droog. Het is dan zo'n 10 tot 11 graden. De wind die waait dan uit het noordoosten. En na het weekend is het bewolkt en droog weer. Het is wel vrij koud, met een graad of 8 overdag. En na woensdag wordt het weer wisselvallig. Dankjewel, Gerrit. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan? Helene Geest. Ja, toch? Ja, nee, ja. Ik zie mijn tekst Wijnand. Ik denk, was er een wisseling voor de wacht? Ja, ik was er net ook. Ja, prima. Ja, nou, vertel eens. Ja, er is ook niet zo heel erg veel veranderd vergeleken met een half uur geleden of een kwartier geleden. De meeste files staan nog steeds in de regio Rotterdam en van Utrecht naar Brabant. En er zijn heel weinig bijzonderheden. De meeste vertraging is er nu onder andere bij de Afsluitdijk op de A7 van Noord-Holland naar Friesland. Tussen Breesandijk en Kornwerderzand. Daar heb je ruim 20 minuten oponthoud. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 25 minuten. En verder is in Zeeland de Westerschelde-tunnel even dicht. Die ligt op de N62. Vanuit Terneuzen naar Borselen is die dicht. Er staat namelijk een kapotte vrachtwagen. Het gaat waarschijnlijk niet al te lang duren daar. Gezelschapspol. Gezelschapsspel. Ach, gezelschapsspel. Ik had mijn bril niet op. Pak die spelletjes maar in, Sint. Want alleen vandaag tot 30% korting op de adviesprijs op heel veel spellen. Zoals het 30 Seconds bordspel van 36,99. Nu voor maar 24,95. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan. Ja, ze ziet hem. Pak hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu 100 euro extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Maak kans op 4 Bridgestone-banden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ook bij kinderen tussen de 10 en de 14 nemen de besmettingen sterk toe. En dat merken ouders, basisschoolleraren terdege. Is het vaccineren van kinderen onder de 12 dan een oplossing? Daar hebben we het zo over met kinderarts Patricia Bruining. Maar eerst, ja, notulen, rapporten, interne documenten, die verdwijnen op grote schaal bij de Europese Commissie in Brussel. En daarmee is controle op de totstandkoming van Europese wetten feitelijk onmogelijk. Blijkt vandaag uit een onthulling van het Duitse blad Der Spiegel. Ik praat erover met Peter Teffer van Follow the Money. Goedemiddag. Goedemiddag. Het zou, Peter, allemaal komen door software die wordt gebruikt vanaf 2015. Wat doet die software? Die zorgt ervoor dat e-mails na 6 maanden worden verwijderd als die niet actief gearchiveerd zijn. Ja, dus dat betekent dat je als ambtenaar, denk ik dan, een vinkje zou moeten zetten van dit willen we wel bewaren en de rest wordt dan weggegooid? Precies, dus ambtenaren moeten zelf nadenken of ze denken dat de documenten van belang kunnen zijn en of die gearchiveerd moeten worden. En als ze dat niet doen, dan poef, dan wordt het verwijderd. Mm-hmm. En is dat ooit bedacht met opzet? Zo van, we willen niet te veel bewaren en we willen dat daar een selectie wordt gepleegd op wat we gaan bewaren? Of was dat toevallig een bijkomstigheid van het systeem dat ze gingen gebruiken? Nou, in het stuk dat Der Spiegel ook gepubliceerd heeft, dat ik eventjes erop heb nageslagen, stond dat het juist het doel was om beter aan regelgeving voor toegang tot documenten in te voorzien. En maar het vergt wel heel veel van de individuele inschatting van de ambtenaren. Mm-hmm. En als iemand zomaar kan denken, oh, ik laat het verdwijnen, dan verdwijnt dat dus onder controle. Ja. Heb je daar zelf al iets van gemerkt, dat er heel veel wat je zou willen opvragen niet is? Jazeker. Ik weet niet of dat specifiek hierdoor komt, maar ik heb geregeld meegemaakt dat de commissie, als ik een WOP-verzoek heb ingediend, zegt, ja, die documenten bestaan niet. Ik heb bijvoorbeeld een boek geschreven over hoe lobbyen werkt in de, mm-hmm. in de Europese Unie. Heb ik gevraagd om notulen van gesprekken tussen lobbyisten en eurocommissarissen of hun medewerkers. En dan was heel vaak het antwoord, daar hebben wij geen notulen van. Die stukken bestaan niet. En ja, ik vond het wel heel verdacht, omdat dat zo vaak terugkwam. En ik heb laatst ook een woordvoerder gevraagd, bij dit gesprek, met een lobbyist, wat is er toen besproken? Nou, toen kreeg ik een vrij gedetailleerd antwoord van 3, 4, 5 onderwerpen. Terwijl er geen notulen van blijken te zijn. Ja, dan klopt het dus gewoon niet. Mm-hmm. Ja, en toen werd niet gezegd van dat heeft te maken met onze software. Toen was het geen commentaar. Oké. Maar dus kun jij niet achterhalen hoe bepaalde dingen zijn besloten, wat er aan vooraf is gegaan, wat erachter zit. Wat betekent dat voor jouw werk? Nou ja, dat maakt het wel lastiger. Kijk, het doen van een WOP-verzoek is natuurlijk nooit een doel op zich. Je doet het omdat je op die manier bij het bronmateriaal komt wat aan de basis ligt van Europese wetgeving. En daar heb je vaak veel meer aan dan wat een woordvoerder zegt. Want die, nou ja, goed, die dient niet het algemeen belang. Die werkt voor een werkgever, bijvoorbeeld de Europese Commissie. En het is ook niet zo dat er nooit iets vrijgegeven wordt. Ik heb veel verhalen kunnen schrijven op basis van geopenbaarde documenten. Maar ja, wanneer je kijkt naar hoe die documenten gearchiveerd worden, dan zit daar dus inderdaad wel iets mis. En dat is ook is niet alleen een probleem voor de transparantie, maar ook voor het zeg maar institutionele geheugen van zo'n organisatie. Dat betekent dat ze ook zelf niet kunnen nazoeken waar ook alweer een idee vandaan kwam. Wie ook alweer wat heeft gezegd. En dat is ook nog eens een keertje problematisch voor hoe die organisatie kan functioneren. Ja, en heb je ook gemerkt dat er bepaalde thema's zijn waar jij bijvoorbeeld echt niet verder komt? Niet specifiek. En dat is ook wel een beetje het gekke. Ik ben uitgenodigd om volgende week bij een conferentie van de Europese Ombudsman te spreken over mijn ervaringen als wobber. En eigenlijk valt er niet echt een lijn in te trekken. De ene keer krijg ik wel documenten van die en die instelling. De andere keer weer niet. Het is allemaal wel vrij willekeurig lijkt het. Mm-hmm, ja. En dat geeft mij ook wel weer het idee van misschien zit er ook niet iets heel erg kwaadwillends achter, maar is het gewoon een beetje knulligheid op sommige momenten. Ja, was erger. Hè? Kun je dan ook afvragen. Ja. Maar goed, het resultaat is hetzelfde. Documenten die verdwijnen, Martijn. Lastig voor journalisten, voor onderzoekers, voor mensen die het democratisch proces willen volgen, archivarissen. En wat Peter ook zegt, ook voor het Europees Parlement zelf. Ja. Dat moet de Europese Commissie controleren. Dagelijks bestuur is dat van de Europese Unie. En daarom is er ook verontwaardiging in het Europees Parlement over die onthulling uit Der Spiegel. Luister maar even naar D66-Europarlementariër Sophie In het Veld. Er is een hele taaie cultuur van geheimzinnigheid die een beetje wortelt in de oorsprong van de Europese Unie 70 jaar geleden, toen het allemaal door diplomaten en ambtenaren is opgebouwd. Maar ja, nu zijn we een volwassen politieke Unie. Daar hoort gewoon transparantie en rekenschap bij. Het kan niet zijn dat de commissie naar eigen goeddunken dingen niet archiveert. Je kan wel heel veel praten over de burgers en het Europa van de burgers, maar als je vervolgens niet bereid bent om openheid van zaken te geven over wat je doet, of in ieder geval de indruk wekt dat je iets te verbergen hebt, ja, dan krijg je ook niet het vertrouwen van mensen. Ja, Peter Teffer van Follow the Money, wat In het Veld zegt, is van dit valt eigenlijk al in een bad van al niet al te veel vertrouwen wat er is. Hè? Die hele taaie cultuur van geheimzinnigheid. En dat is ook wat jij vaststelt? Nou ja, de Europese Unie is natuurlijk nog altijd geen oncontroversiële bestuurslaag. Dus die mensen die daar werken zullen extra transparant moeten zijn. Overigens is het wel heel ironisch dat mevrouw In het Veld dit zegt. Omdat het Europese Parlement als instelling vaak ook heel geheimzinnig is en documenten achterhoudt. Of zelfs documenten niet registreert. Dus daar valt ook wel wat te verbeteren bij het parlement. Mm-hmm, ja. Je vraagt je af of dit überhaupt mag, hè? Dat er zo'n systeem is waardoor er zoveel verdwijnt. Is er niet ook een soort verplichting om eigenlijk alles te documenteren en te bewaren? Er is een verplichting om documenten, wanneer er om wordt gevraagd, openbaar te maken, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen. Maar voor zover ik weet is er geen verplichting om alles altijd te archiveren. Voor meer transparantie zou het beter zijn als er veel meer op te vragen was. Je zei al dat je met de EU-ombudsman over de Europese WOP-procedures, Wet Openbaarheid Bestuur, het achterhalen van informatie, gaat praten. Een onderwerpje voor het gesprek, hè? Jazeker. Ja, kijk, het is gewoon zo dat de ambtenaren die bij de Europese Unie werken, die zullen vast goed bedoelend zijn, maar ze moeten beter realiseren wat hun effecten zijn op het imago van dit hele project. Mm-hmm. Ja, dat het meer gaat over alleen het klikje wat zij zetten in de laptop aan hun bureau. Ik dank je wel. Peter Teffer was dat van Follow the Money. of fictie? Gaat Martijn over bevolkingsgroei? Ja, want daarover beweert stadszender AT5 dit. De bevolking groeit nergens zo hard als in Almere. Maar de mensen die AT5 sprak, die waren niet echt enthousiast over Almere. Het is niet super gezellig of zo? Rustig. Ghetto. Best wel ghetto, jawel! Hey. Wil ik niet doodgevonden worden? Ja, het lijkt me saai daar zo. Ja, nou, dat is wel duidelijk. Best wel ghetto. Maar klopt het ook? Groeit de bevolking het hardst in Almere? Dat vroeg ik aan Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Ja, dat klopt inderdaad. In 2020 was Almere de gemeente waar in absolute zin de meeste inwoners erbij kwamen. Kijk je relatief, dan zijn ook een paar kleine gemeenten rondom de grote steden, bijvoorbeeld Weesp, zijn steden die opvallen qua groei. Het heeft vaak te maken met de hele grote nieuwbouwprojecten die daar gaande zijn. Vorig jaar kwamen er bijna 2600 Almeerders bij. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Maar Weesp dus groeit ook flink. Ja, dat is een grootste relatieve stijger vorig jaar. Dat vertelt Mark Arends, hij is journalist van NH Nieuws. De gemeente Weesp groeit zo hard door de nieuwbouwwijk Weespersluis. Dat is een wijk waar zo'n 3000 nieuwe woningen op dit moment uit de grond worden gestampt. In totaal moeten daar 6000 nieuwe inwoners gaan wonen. Nou, in Weesp wonen nu ongeveer 20.000 mensen. Dus dat is een flinke relatieve groei voor zo'n kleine stad. Ja, en wie zijn dat dan die vooral naar Weesp gaan? Of Weeps. Zoals de beroemde dichter Jules Deelder zei. Nee, dat zijn vooral Amsterdammers, dat zegt NH-nieuwsman Mark Arends. Want net onder de rook van Amsterdam kun je daar gaan wonen in de Weespersluis, in een groter huis met een grote tuin en met veel natuur om je heen. Ja, en hoe zit het dan in Almere? Nou, ook daar veel randstedelingen. En die komen vooral voor de nieuwbouw, dat zegt Tanja Traag van het CBS. En wat denk ik ook wel opvallend is in Almere, naast het feit dat het kostentechnisch aantrekkelijker is om in Almere te wonen dan Amsterdam, is ook dat er een grote markt is voor zelfbouw. En dat trekt natuurlijk ook een nieuw soort bewoner aan. Mensen die graag hun eigen droom willen vervullen in termen van het soort huis dat ze neerzetten. Maar ja, dan intussen nog wel dat imago van Almere niet al te best, toch? Als we echt eerlijk zijn. In 2008 werd Almere door de Volkskrant nog uitgeroepen tot de lelijkste plek van Nederland. Maar volgens imagodeskundige Sabet van Veen kantelt dat beeld tegenwoordig wel een beetje. Vooral ook omdat inwoners heel positief zijn. Dat zegt ze tegen Omroep Flevoland. Ruimte voor om kinderen op te voeden zijn scholen, alles is eigenlijk best in de buurt. En het is, nou, het wordt in Almere ook duurder hoor, de huizen, maar wel een stuk goedkoper nog dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Ja, ken jij het tv-programma Kopen zonder kijken? Ja, dat ken ik. Okay. Daar komt Almere ook altijd naar voren als het paradijs. Ja, ook vanwege dat zelfbouw. Ook zo. Ja, zeker. Ja. Ook voor dit jonge stel bijvoorbeeld dat naar Almere wil verhuizen, makelaar Alex, die is er echt erg blij mee. Ik ben gewoon gewend om in de buurt gewoon alles te hebben en dat heb ik nu niet. En dat vind ik het fijne van Almere, alles is er. Horen jullie dat? Echt, ik ben de grootste ambassadeur van Almere, hè? Ja, ik nummer 2 tegenwoordig. Echt, hoor. Ik dacht strand, echt bos, alles strand, heeft mooie woningen. Ja. Nou ja, het wordt alleen maar beter daar in Almere. Ja. De bevolking kan nog meer groeien, maar nergens groeit de bevolking sneller dan in Almere. Is dat feit of fictie? Dat is een feit. Oké, dankjewel. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Helene de Geest zit bij de ANWB en kijkt naar de weg. Hoe is het inmiddels met de files, Helene? Nou, nog steeds niet heel erg druk. De langste files staan van Utrecht naar het zuiden. Op de A2 staat nu de langste file van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer. En de vertraging is daar een half uur. En dan gaan we nog even schaatsen. We gaan naar Polen, Sebastian Timmerman. De wereldbeker schaatsen dus de 500 meter mannen nu. Ja. Hoe ging dat voor de Nederlanders? Nou, niet zo goed. Nou, er is werk aan de winkel. Ja. Want na de teleurstellende 500 meter bij de vrouwen... en hebben de Nederlanders het bij de mannen ook niet zo goed gedaan. Kai Verbeij, Nederlands kampioen, is de beste in Thomas Schuf... bij de eerste internationale 500 meter van deze Olympische winter. 34-93, maar hij wordt daarmee achtste. Dus doet niet mee om de medailles. Zit 2/10 dik achter het brons. Marijn Schepenkamp deed het voor zijn doen goed. Zit ook in de top 10, maar de jonge Nederlander rijdt de 34er in Polen. 34-94 wil ik er nog wel even uitpikken. Maar de Nederlanders worden dus verslagen door buitenlanders die we een hele winter niet hebben gezien. Want bijvoorbeeld Ting Yu Gao uit China, die ontbrak vorig seizoen in de eerste echte coronawinter. Kwam niet naar de bubbel in Ereveen. Komt nu weer terug naar Polen en rijdt een dijk van een tijd. 34-26 is een baanrecord in Tomaszów. En daarmee is Tingyu Gao uit China het land van de komende winterspelen bijna 3/10 sneller dan de Japanner Tatsuya Shinya. Maar die zagen we vorig seizoen ook niet. Dat zagen we wel. Daartoe zagen we wel Laurent Dubreuil. De Canadees wordt derde als regerend wereldkampioen bij deze eerste 500 meter internationaal van dit seizoen. Op bijna een halve seconde van Tingyu Gao. Dat was toch wel de verrassing van deze 500 meter in Polen in Tomaszów. Basisscholen die worstelen met de besmettingen in de klas. Hele groepen die in quarantaine moeten. Vooral bij kinderen tussen de 10 en de 14 stijgt het aantal coronabesmettingen. Is dan vaccinatie van jonge kinderen misschien de manier om dat in te dammen? Ik praat erover met kinderarts en epidemioloog Patricia Bruining. Goedemiddag, mevrouw Bruining. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. We gaan eerst even naar Martijn. Want er zijn al plaatsen waar kinderen onder de 12 gevaccineerd worden, hè? Ah, Israël. En 2 weken geleden keurde de Amerikaanse organisatie die medicijnen goedkeurt, de FDA, het Pfizer-vaccin goed voor jonge kinderen. Zijn daar ook al gestart met het vaccineren van kinderen. En volgende week moet de campagne om ouders daar echt aan te sporen vol op stoom zijn. En daarna is Europa aan de beurt. Het Europese Geneesmiddelenbureau EMA komt in december met een oordeel over het vaccineren van jonge kinderen. Ja, zo zie je, mevrouw Bruining. Op een aantal plaatsen gebeurt het al en dat worden er waarschijnlijk meer. Is dat een voorbeeld voor Nederland? Denkt u dat wij die kant ook op gaan? Nou, wij gaan zeker die kant ook op als het gaat om het vaccineren, het aanbieden van het vaccin aan kinderen met een medisch verhoogd risico. Dat verwacht ik wel. De Gezondheidsraad buigt zich daarover en die zal in december met een advies daarover komen. Dat is ook rond de tijd dat de EMA naar verwachting het vaccin voor deze leeftijdsgroep goed zal keuren. Voor gezonde kinderen, dus zonder een medisch risico, ligt het nog wat ingewikkelder. Voor hen zijn de risico's om ernstig ziek te worden van corona echt heel erg klein. Het vaccin is tot nu toe, we hebben pas gegevens van het vaccin in 1500 kinderen die dat in de studie hebben gehad. Daaruit komt, zoals verwacht en ook gelukkig, dat het goed beschermt en dat het veilig is. Maar het is wel een beetje weinig om hele zeldzame bijwerkingen nu al goed te kunnen uitsluiten. En als de risico's van de ziekte voor kinderen zo laag liggen, voor gezonde kinderen, dan wil je wel graag eerst wat meer gegevens daarover hebben, wat meer zekerheid, voordat je dat aan deze laag risicogroep gaat adviseren. Ja, hoor ik hier in dat u het niet zo'n goed idee vindt? Ik vind het in ieder geval op dit moment nog te vroeg. Nogmaals, ik denk voor kinderen met een medisch risico dat het er snel aan zit te komen. En ik denk dat dat ook goed is. Maar we moeten echt nog eventjes een aantal maanden, verwacht ik, wachten totdat er meer ervaring is dit opgedaan wereldwijd met dit vaccin. Om ook die veiligheid echt te kunnen garanderen. Ook waar het gaat om hele zeldzame bijwerkingen. Mm-hmm. Ja, en intussen kun je ook afvragen, hè, wat wij weten, jonge kinderen worden meestal niet ziek van corona, COVID. Nee, dus dat is inderdaad een tweede punt. Hè, van stel dat het vaccin helemaal veilig blijkt en ook zeldzame bijwerkingen eigenlijk niet worden gezien. Heb je dan voldoende grond om te zeggen, ja, we gaan alle kinderen vaccineren, want we beschermen ze daarmee tegen potentieel ernstige ziekten. Nou ja, dan moet je eigenlijk vooral kijken van, ja, hoe vaak komen kinderen nou in het ziekenhuis met bijvoorbeeld corona. En die kans is voor gezonde kinderen heel erg klein sinds start van de pandemie. Is van de gezonde kinderen in deze leeftijdsgroep is ongeveer 1 op de 28.000 in het ziekenhuis gekomen. Dus dat zijn echt hele kleine risico's. Het is de groep die de laagste ziekenhuiscijfers heeft eigenlijk van alle leeftijdsgroepen. Maar dan gaat het om de kinderen zelf. Zij kunnen wel weer andere mensen besmetten, dus het virus doorgeven. Ja, dus dat is een tweede reden waarom je zou kunnen overwegen om die kinderen toch te gaan vaccineren. Vooral eerst is het dan natuurlijk wel belangrijk dat je het nut voor het kind zelf sowieso hebt aangetoond. Hè. Dus in de eerste plaats moet het voor hen zelf nut hebben. En dan kan een bijkomende reden zijn dat je daarmee het aantal besmettingen reduceert. U vindt dat altijd voor moet gaan, het kind zelf? Want je kunt ook zeggen het grotere belang voor de hele maatschappij. Ja, dat kun je zo stellen. Dat zijn wij in Nederland niet gewend om dat zo te doen. En dat is uiteindelijk natuurlijk een keuze waar je als samenleving voor staat. Maar wij hebben dat in het verleden op deze manier niet gedaan. En dat zou, als we dat nu wel zouden doen, dan zou dat wel echt een koerswijziging zijn. Zou het helpen? Sorry dat ik u weer onderbreek, hoor. Ja, zou het helpen? Nou, dat is onder andere door het RIVM doorgerekend. En het effect van vaccineren van deze groep op de totale aantallen besmettingen en met name ook ziekenhuizen en IC-opnames is heel beperkt. Dus daarmee kun je ook afvragen van ja, is dat dan voldoende argument om het te doen? Ja, maar het aantal besmettingen echt over enkele procenten. Maar pardon, mevrouw Bruining, het aantal besmettingen, dat zou toch in theorie omlaag moeten gaan als al die kinderen gevaccineerd zijn? Want gevaccineerd is minder besmettelijk. Dat klopt, het gaat ook omlaag. Maar je moet realiseren dat in deze leeftijdsgroep heeft ook een vrij groot deel van de kinderen heeft het virus inmiddels al een keer gehad. Dus die zijn al verminderd vatbaar waarschijnlijk. Tegen de tijd dat je hiermee zou starten, dan heb je het toch echt over ergens in de loop van 2022, dan zal dat percentage verder zijn opgelopen. En daarmee is dus ook de winst op de verspreiding, die is nog maar beperkt. Mm-hmm. Ja. Veel aarzelingen hoor ik bij u. Martijn, we pakken het Eén Vandaag opiniepanel. We zijn in de uitzending mee begonnen nog eventjes bij. Want die hebben ook gepeld het draagvlak onder ouders voor een vaccinatie onder de 12. Hoe denken die daarover? 28% van de ouders die zegt wij laten ons kind waarschijnlijk vaccineren. 48% zou dat zeker niet doen. 15% twijfelt, zegt waarschijnlijk. Ze denken dat ze beter hun kinderen corona kunnen krijgen dan een vaccin, omdat de kans op echt ziek worden heel erg klein is. Ja, wat, hoe denkt u daarover, mevrouw Bruining? Beter dat ze corona krijgen? Ik denk dat deze ouders op zich gelijk hebben dat de risico's van ernstige ziekte heel erg klein zijn. Ik zou daar dus nog aan toe willen voegen dat we op dit moment gewoon nog weinig ervaring hebben met het kindervaccin. En dat we dat eigenlijk graag eerst willen hebben voordat we echt een goed afgewogen besluit kunnen nemen. Ik dank u wel. Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruining was dat van het UMC Utrecht. Bijna aan het einde, Martijn, van deze uitzending. Wat hebben we nog? Tiger King is terug. De best bekeken show op Netflix ooit. Ik had geen idee, maar het is echt zo. De reality-serie over een man met allemaal tijgers in zijn privé-dierentuin. Een dwaas, mag ik wel zeggen, met de naam Joe Exotic. Hij beschuldigde een collega tijgerverzamelaar van moord, maar belandde zelf wegens poging tot moord voor 22 jaar achter de stangen. Dit is de trailer van het nieuwe seizoen. My name's Joe Exotic. This is my way of living and nobody's gonna tell me any other way. Hey, all you cool cats and kittens. Donald Lewis is missing. The evidence, it's gone. What a story. And it got way bigger. Volkskrant die schrijft het juist op. Deze mensen excentriek noemen, dekt de lading niet bepaald. Seizoen 2 begint 17 november, Netflix. Veel tijgers, leeuwen, leigers ook. Blote vrouwen en mensen met pistolen en geweren. Ja, het is een enorm déjà vu naar die vorige lockdown. Goed, dat was het. Onze website heet eenvandaag.nl. Op televisie zijn we rond 17:15 op NPO 1. En hier zo meteen CDMG met Nieuws en Co. Fijne middag. Afrotros. De omroep voor ons. Paul Hane is onze gast. Ik ook. Kent u die uitdrukking, dames en heren? Ik ook. Hij vertelt over de taal van Margreet Dolman en dominee Gremdaad in het vrolijke winterboek dat hij heeft geschreven. Oprechte warmte, oprechte interesse oprechte liefde. Huub van der Lubbe, zanger van de 40-jarige popgroep De Dijk, horen we over de taalschat Niemand in de Stad. Het album uit 1989. Meester Mark schreef het boek De Grappigste Taalfoutjes uit de Klas. René Appel bespreekt de TNA van Memphis Depay. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer.